Maluję długopis w ręce, tak jak malarze pędzel i na kartce piszę. Teraz o tym, co chcę osiągnąć, pragnę z następnym basem pokazać klasę, tak jak Reiter Ase. Na kartkach, nie na murach, bo trzeba mieć kasę. Ty wiesz, o co chodzi, ty wiesz, że prawdziwa zajawka nas łagodzi. Dla mnie rap, do późnych godzin. A ludzie mówią, że ten sampling to bieda, że ja rady nie dam, edam. Wasze słowa są zalane w cemencie. Ja przed siebie biegnę, by znaleźć się na mecie. To produkcje domowe, wysilam głowę, by to jak najlepiej zrobić. Słowem. To czyste podziemia, to nie żadna ściema. Przyjemność stworzenia, stopa werbel mi śpiewa. I nocą z długopisem myśli płyną za tramentem. Rapem, życiorysem, prawda z każdym momentem. Do przodu, właśnie tak. Dumnie cały czas do przodu pędzę. Łapię mikro w ręce, dojczu zwykły ręczy. Z góry ręce. Dumnie cały czas do przodu pędzę. Łapię mikro w ręce, dojczu zwykły ręczy. Z góry ręce. Dumnie cały czas do przodu pędzę. Łapię mikro w ręce, dojczu zwykły ręczy. Wszyscy w górę ręce. Dumnie cały czas do przodu pędzę. Łapię mikro w ręce, dojczu zwykły ręczy. Wszyscy w górę ręce. Jestem tu, a zaraz mnie nie ma. Cały czas do przodu, krok po kroku, bez wytchnienia. Nie ma takiej siły, która to powstrzyma. Ciągle się rozwijam, tak, ciągle nawijam. Ważna każda chwila, każdy dzień inny niż poprzedni. Inaczej smakuje mój chleb powszedni. Hip-hopem żyje, on w moich żyłach płynie. Później dalej tętnicami, wprost do serca popychany. Tyle pracy już za nami, a jeszcze więcej przed. Ciągle się rozwijamy, dobrze o tym wiem. Bo stać w miejscu to grzech, obranych celów śmierć. Prę do przodu i zaciskam pięść. Osiągnąć hip-hopowe szczyty, niełatwe zadanie. Tylko mozolna praca pozwoli na jego sprostanie. Siły skumulowane, wspólne działanie zapewnią nam przetrwania. Dumnie cały czas do przodu pędzę. Łapię mikro w ręce, komu zwykłe ręce. W górę ręce. Dumnie cały czas do przodu pędzę. Łapię mikro w ręce, komu zwykłe ręce. W górę ręce. Dumnie cały czas do przodu pędzę. Łapię mikro w ręce, komu zwykłe ręce. W górę ręce. Dumnie cały czas do przodu pędzę. Łapię mikro w ręce, konu zwykłe ręce. Wszyscy w górę ręce. Do przodu pędzę, jednakże nie na oślep. Choć tak byłoby prościej, przecież chcę gdzieś dotrzeć, a z kolejnym dniem stawiać kroki kolejne, przemyślane rozsądnie. By trudności pokonać godnie, myślę często o tym. Stojąc na balkonie z podpartą głową, z chłodem na łokciach od poręczy. Betonowy pejzaż w kolorach tęczy, jego odbicie w szklistych oczach widok piękny. Przypomina o stonowanych barwach przeżyć i o kolorach dobrych dni, w które nie przestanę wierzyć. Będę wysoko mierzyć, bo chcę coś osiągnąć, chcę zdobyć mądrość i jeszcze coś ponadto, by nie być jak ci, co na szczęście tylko patrzą. Ja nie chcę przyglądać się z boku, znów błysk wokół, zapał i kolejne kilka kroków. Przykładem ten kawałek i te wszystkie inne, które nagrałem. Dumnie cały czas do przodu pędzę. Łapię mikro w ręce, multi zwykłe ręce. Wszyscy w górę ręce. Dumnie cały czas do przodu pędzę. Łapię mikro w ręce, multi zwykłe ręce. Wszyscy w górę ręce. Dumnie cały czas do przodu pędzę. Łapię mikro w ręce, multi zwykłe ręce. Wszyscy w górę ręce. Dumnie cały czas do przodu pędzę. Łapię mikro w ręce, multi zwykłe ręce. Wszyscy w górę ręce. Wrodo mocno.